Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a Demokrácia Részvénytársaság Váradi Tiborral, a stúdióban mégpedig a forradalom napja előtti második napon. És Puzsér Róberttel, állandó Demokrácia RT többségi tulajdonossal. Igen. De lehet, hogy én eladom a részvényeimet egyébként. Én várom a liciteket a 06303030881-es SMS számon. Minél kevesebbet ígértek érte, annál jobb eséllyel fogjátok megkapni, tekintettel, hogy próbálunk közelíteni a részvények valódi értékéhez. Legyen ez a műsor, szóljon ez a műsor erről. Aztán, hogyha sikerül, akkor talán egy fabatkát sem ér majd a végén. Egy szó mint száz, ez a Demokrácia Részvénytársaság forradalom előtti, utolsó előtti adása, annak érdekében, hogy felderítsük, hogy mi vár ránk, annak érdekében, hogy felderítsük, hogy mi a világpolitikai helyzet, tekintettel, hogy békeharcolni is fogunk, és annak érdekében, hogy felderítsük, hogy mi a helyzet az MDF-fel, illetve Herényi Károllyal, aki tegnap nem tudott nyilatkozni nekünk, de mi erőszakos és kitartó szívós buldogok módjára fogunk ma is rája csatlakozni az ő idegrendszerére. Kedves hallgatóink, a Demokrácia Részvénytársaság nyilvános sajtótájékoztatójáról közvetítünk. A Demokrácia RT az elmúlt hónapok során folyamatosan növelte piaci részesedését. A részvények értéknövekedése még a menedzsment által remélt értéket is felülmúlta. Cégünk nem tekinti többé konkurenciának a többi politikai közéleti médiumot. Riválisaink a jövőben a kétpárti hatalmi oligarchia, a szellemi környezetszennyezés, a felülről vezérelt társadalmi gyűlölet, a privilegizált hazafiság, valamint a tömegkommunikációban polgárjogot nyert általános közhazugság. Részvényjegyzés minden hétköznap 17:30-tól a Pont.fm 88.1-en. Drága bolgár úr, tessék elképzelni, hogy mi történt ma velem. Én megyek haza a Németföldi úton, próbálok eljutni kis otthonomba, mint alig tudok fenntartani, de nagy nehezen így elvergődöm a temetőig, ahol így mennék haza, és hát valami bombát robbantanak, ott a biztos úr mondja nekem, hogy valami pukolgépet találtak, hogy arra nem is lehet hazamenni, vagy fölmenni, és akkor így meg kellett kerülnöm a fél környéket a kis szekkeremmel, amit így cipeltem fölfelé, és így ahelyett, hogy normálisan haza tudtam volna jutni, most már föl is robbantják az embert. Én nem tudom, hogy miért kell félni ebben az országban, én már nem merek kimenni az utcára, hogy erről is ezek tehetnek, hogy én nem is tudom már, hogy mit kéne tennem igazából, hogy menjek el ebből az országból, vagy így mi a megoldás, bolgár úr, kérem? Robert, hát talán meg kellett volna kérdezni, nem biztos, hogy ez a jelenlegi aktuális eseményekkel kapcsolatos, hát nagyon gyakran találnak még világháborús bombákat. Nem lehet, hogy talán ez is egy ilyen esemény volt? Hát én nem tudom, de hát ez véletlen lehet, bolgár úr, hogy pont most, amikor az utcán randalíroznak, amikor a terrorral fenyegetnek minket, amikor fel akarnak minket robbantani, amikor az ember már nem mehet le a boltba, már nem veheti meg magának azt a kis parizert, meg téli szalámit, amit eddig mindig megvehettem. Nagyon fontos, hogy mi megőrizzük a nyugalmunkat, és valóban fel kell mérni a veszélyeket, és a békés többségnek résen kell lennie, de nagyon fontos, hogy azért olyankor ne kiabáljunk, és ne ordítsunk kígyót, amikor csak egy slaug van a fűben. És bolgár úr, ki véd meg minket? Hát kire számíthatunk egyáltalán? Mert hogy a miniszterelnök urat is annyian támadják, és ahányszor csak ki, már meg se szólalhat az ember, hát csak kimerné nyitni a száját, és már is a torkára az összes, a kimeresztett karmaikkal rárontanak. De hisz ezen alkalommal is önnek pont azért kellett tenni egy kerülő utat, mert azok az állami szervek, akiknek a feladata, hogy az ön biztonságát biztosítsák, azok végezték a dolgukat. Hát hála Istennek, bolgár úr, hogy még ők végzik. De meddig? Meddig végzik? Hát amikor ezek a randalírozók rájuk támadnak, akkor ezek a randalírozók ezek őket megtámadják, amikor Én még egyszer arra kérem, hogy ne keverjük össze ezt a két dolgot, az ön tegnapi hát kerülő útját a budai hegyekben, illetve ezt a másik esemény sorozatot, amire ön utal, ami valóban egy szerencsétlen esemény sorozat volt ősszel. Nyugtasson meg, bolgár úr, hogy nem a terroristák tették oda azt a bombát, mert akárhol lehet, hát lehetett az én házamban is. Én mindenképp megnyugtatnám önt, ez nagyon úgy hangzik, mint egy ilyen világháborús hátramaradt bomba, amit bizonyos építkezésekkor előkerülnek ilyenek, ez egy teljesen normális dolog, meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket. És miért nem tudta az Orbán Viktor annak idején ezt a bombát megtalálni? Miért hagyta itt nekünk? Hogy majd fölrobbanjunk? Igen. Fú, nagyon sok SMS. Sziasztok, Robi, nekem az arany részvényeidre fáj a fogam. Vétózni akarok, írja Laca. Na jó, azt lesheted, az arany részvényeimhez nem jutsz hozzá. Azt hittem, hogy ez egy hölgy hallgató, de nem. A nőknek mindig az arany kell, vagy miért? Nem tudom, nem úgy akartam én ezt mondani. Majd pont te leszel az egyébként, szerintem te vagy a legnagyobb ilyen antiszexista. Ja. Meg lehet kérdezni, hol lesztek 15-én? Ja, és jó a műsor. Hát nem tudom, hát ez a rendőrségen is múlik nyilván. Ez a rendőri erőkön is múlik, hogy mi hol leszünk. Hát az a kérdés, hogy hány darabban leszünk hol. Hány helyen leszünk egyenként. Jó estét, igaz, hogy Dobrev Klára nagyapja lövetett a tömegbe 56-ban? Kérdezi az SMS író. És akkor mi van? Mit tudom én, de és akkor mi van? Ez minősít valamit, hogyha Dobrev Klárát minősíti, vagy Gyurcsányt, hogyha az ő nagyapja lövetett a tömegbe? De milyen az apák és fiúk már megint? Ezt annyira utálom. Ugye, valakit az apja tettei nem minősítenek. Tehát az apját minősíti az, amit az apja csinált, amit a gyerek csinált, az, hogy ott van például Hobó. Hobónak belügyminiszter volt az apja, a Hobó meg a legnagyobb ellenzéki volt az egész Kádár rendszer alatt. Most akkor ő valójában egy komcsinak a fattya, vagy pedig a legnagyobb ellenzéki Magyarországon. Szerintem az utóbbi. Kit érdekel, hogy mi az apja? Nem érdekel. Talán egyébként ott van csak egy kis ciki dolog ebben, bár én nem ismerem annyira ezt a Dobrev sztorit, hogy ugye most ennek az embernek a villájában élnek, és ennek az apró Antalnak, és azért itt azért már van egy kis pikantéri, hogyha valaki mondjuk egy bizonyos rendszerben egy bizonyos szerepet betöltve gazdagodott meg, és utána ebben a vagyonban nem is csak ilyen átvitt értem, hogy örökölték, hanem úgy tényleg itt szimbolikusan is ott laknak. Ez már úgy, azt kell mondanom, egy kicsit felvett bizonyos ízlésbéli kérdés. Igen, de nem szükséges ilyen áttételes érvelés Dobrevvel, meg Gyurcsányjal kapcsolatban, hogy a nagyapja. Hiszen, saját jogon. Igen, Gyurcsány személy szerint privatizált a szétakiszt. Tehát igen. Nem szükség az apák és piúkra. Gyurcsány személy szerint privatizálta ki azt, ami a miénk volt. Tehát ha Gyurcsány ezt nem tette volna, akkor ez az apró Antal örökség, ez egy jó érv lenne, de nincsen rá szükségünk. Kritizáljuk őket saját jogon meg. Igen, hogy megszolgálták. Két lyukas zokni a részvényekért tesz ajánlatot, Giga. Azért lyukas, mert demokráciánk igen szakadt. Szerintem méltányos az ár, mert van belőle jobb és baloldali. Tisztelettel várom válaszatokat, Giga, és azért is jó a lyukas zokni egyébként, mert igazából bármiféle címer volt benne, az most arra már hiányzik. Ezért aztán vállalható mindenki számára. Lehet, hogy egy nyilas kereszt lett belőle kivágva, lehet, hogy egy rákosi címer lett belőle kivágva, minden esetre már hűlt helye. Szia, Robi! Ez az ország a szemétdom felé halad, írja Sanyi. Mindenkit egyformán sújt az etnikai megsemmisülés veszélye, azonban csak a zsidókat és a cigányokat fenyegeti. Mit tesz az MDF a rasszizmus ellen? Templomba megy? Kérdezi M. Ezt sajnos most egyről nem tudjuk megkérdezni. Nem tudjuk megkérdezni, mivel hogy fölhívtuk, de folyamatosan a zenék alatt Herényi Károlyt ostromoltuk a telefonhívásainkkal, és hát nem tudtunk vele beszélni, pedig tegnap megígérte, hogy ma fél héttől vagy fél hattól a rendelkezésünkre fog állni. Hát, hogy utána járt annak, hogy te ki vagy. Miért ki vagyok én? Hát nem egy túl kellemes kérdező. Néha. Jó, és ő arra szegődött, hogy ő kellemesen tölti az estéket. Igen, igen. A népképviselete az egy ilyen kellemes esti időtöltés a számára. Hát ebben az esetben nem kecsegtethetjük őt sok jóval, de nem veszi föl, ami azért keserít el minket, mert tegnap tudtunk vele beszélni kétszer is, és mind a kétszer ő neki bokros képviselni valói voltak, ezért aztán mára tettük át ezt a dolgot, ma meg az automatával sikerült beszélni, akitől megtudtam, hogy ez Herényi Károly titkársága. De azért még próbálkozunk az adás alatt, nagyon reméljük, hogy össze fog ez nekünk jönni. Ez fantasztikus volt, minősít minket az SMS író, Bolgár Gyuri is élethű volt. szemét dolog az, hogy aki nem a vereckei szoroson jött ide, annak egy kisebbségellenes közegben kell megtalálni a életének alternatíváit, írja M. Magyarország egy annyira kisebbségellenes, annyira rasszista közeg, szerinted? Azért az... Azért... Attól függ egyébként kinek. Tehát bizonyos értelemben nem. Pont nemrég beszéltem egy afrikai sráccal, és ő azt mondta, hogy mondjuk ahhoz képest, hogy más európai országban mit tapasztalt, ahhoz képest nem. Bár nagyon érdekes dolgokat mondott ilyen, tehát így tisztára rasszista dolgokat mondott ő, mint afrikai, olyan dolgok, tehát így tök megértő volt, hogy bizonyos bulikra azt mondják neki, hogy zárt körül a buli, pedig csak nem akarnak feketéket, de ő neki ez tökre tetszik, hogy ezt ilyen diplomatikusan mondják, hogy zárt körül a buli. És én mondtam neki, hogy de ez a rasszizmus. De nem, neki tetszett, mert hogy nem zavarják el, hogy te büdös, nem tudom micsoda, hanem ilyen szépen mondják meg. De másrészt viszont mondjuk azoknak mondjuk a romáknak mondjuk, akik szegregált iskolába járnak, és ezek komoly arányban vannak Magyarországon, hát számukra nem egy túl barátságos közeg ez az ország szerintem. Ez zseniális volt, írja az SMS író, legyen máskor is bolgár percek. Ez jó, lassan olyanok lesznek, mint a heti hetes, írja valaki más. A Dunába a tüntetőkkel provokál minket Sanyi. Sanyi azt is írja, hogy ő megálmodta március 15-ét. Miért is a Dunában voltak álmodban a tüntetők? Reméljük, hogy a magyar valóság nem a te tudat alattidból pattant ki, mert akkor jaj. Szerintem tiszta Dunát, amiben mindenki szívesen fürdözik. Ja, és akkor Dunában a tüntetőkkel. Sziasztok, mélységesen felháborodtam ma. Véradásra kaptam behívót, ami 5-ig tartott volna, írja az SMS író, de mire odaértem, 5 órára már pakoltak. Mondjátok meg, mi működik Magyarországon? Ez egy logikai bomba volt, magyarázza nekünk az SMS író, amit az oroszok hagytak itt. Úgy, mint a mostani alkotmányt és a kommunistákat. De jó, az alkotmánnyal érvelni a leggagyibb, tekintettel, hogy a jelenlegi alkotmánynak a komcsi alkotmánnyal, amit annak idején ugye azt hiszem 47. augusztus 20-án fogadtak el. Valami ilyesmi, igen. Azzal egyetlen egy közös mondata van, mégpedig az, hogy az ország fővárosa Budapest. Tehát, hogy ez a mi kommunista örökségünk. Megmondom én, hogy ki vagy te, Robi, egy média sztár, írja Döme. Jaj, ne hozzá már kellemetlen helyzetbe, légy szíves. Meg főleg ne hazudozzál rólam. Nyilvánosan. Nagyon menő a zenétek, fiúk. A Bolgár Gyuri bácsi paródia majdnem tökéletes. Robi, engem érdekelnének a részvényeid. Mennyi pénz, minden pénzt megérne. Bármennyit is fizetsz nekem, én elvinném. Írja Karesz. Utóirat? Remélem, kellően keveset ajánlottam. Én még továbbra is várom a liciteket a 06303030881-es SMS számon, annak érdekében, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre tudjuk letornázni azt, amit politikusaink még fönnhagytak legalább 5 forint értékben. Én neked... Mondja? Bocs. Mondja. Neked van olyanod, hogy így rádiót hallgatsz, és így iszonyatosan frusztrál, mert nem tudod megjegyezni a telefonszámot? 06303030881-es. De ilyen zavaró, hogy mi most, hogy hányszor van az, hogy 30, érted? 3-szor. Aha, és 88-1. És 88-1, mint frekvencia. Aha. Tehát végül is megtanulható, és a 3-as szám az segít nekünk, mivel hogy 30, ezt 3-szor kell ismételni, aha. Tehát tulajdonképpen a 3-assal kell játszani, és utána a frekvencia. Tehát tulajdonképpen ennyi. És az egyezményes 06, mert hogy a 06 az mindenki számára ezt 06. Ezt a szolidaritás jegyében akartam ezt a blokkot, mert nekem mindig ebből nehézségeim vannak, és nem tudok aludni tőle. Jó, hát az irapuatói szovjet meccs végeredménye, mi szerint 06, majd 30-30-30, ezt így 3-szor a 3-0, értve, és utána a jó kis frekvencia, a jó frekvencia segít nekünk. Robi, a partnered elmondta helyettem, köszi, hogy segbe rúgta a hivatalos és nem hivatalos közönyt, ami a romákat körbeveszi, a gyűlöletről nem is szólva, írja M. Na én nem kezdem érteni egyébként, amit itt ír. Én még annó, amikor a Bolgár a Kossuth Rádión volt, még hittem is neki, írja Bunda Peti. Hát igen, voltunk mi is, tévelyektünk mi is. Én például kedveltem a heti hetest az Orbán kormány idején, szerintem az akkor egy jó műsor volt. Szórakozni nagyon sok minden lehet, igen, én is szerettem. Egy lóért, kérdezi Zsolesz, részvényeimet egy lóért? Hát, megfontolandó. Egyelőre azt mondom, hajtsuk még lejjebb az árát. SMS-ek. A komplet magyar államadóságot és 20 év költségvetési hiányát adom a részvényetekért. Üdv Obszkéró. hogy írja Obszkerko. Tehát igen, a komplett magyar államadóság és 20 év költségvetési hiány az kb. Szerintem pont annyit ér, mint a... Szerintem ezt nem az Obszkerko írta, hanem a Gyurcsány Ferencnek ez valami nikje, így próbálja megoldani a problémákat. Nem fog menni fletókán, bocsánat. Igen, Gyurcsány emögé a figura mögé bújva próbálja a részvényeinket el valamilyen módon a részvényeinkhez hozzájutni. Ő tudna mit kezdeni a részvényeinkkel. Szerintem már megvan a helye egyébként. Valamelyik pöcegödörben. Egy üvegkőbánya, ide kérek én is belőle, írja Színes Géza. Roxa azt írja, hogy a szaros gatyáját adja a részvényekért. Na ez egy versenyképes ajánlat, eddig ez a legjobb. Szerint. Én a részvényekért egy postán talált intermezt adnék, közel egyenértékűek, írja Döme, aki ezzel nagy erőkkel provokálja ellenpontot, az én András kollégámat, aki most nincs itt, és ezért nem tud megfelelni ezeknek a provokációknak. Szia, Robi! Szerzek a részvényekért cserébe egy putyinos készfogást. Ez versenyképes ajánlat. Lesz szó Putyinról egyébként a mai műsorban. Felajánlom a részvényekért Magyarország teljes adósságállományát. Elég lesz, vagy Brazíliáit is hozzácsapjam? Kérdezi Pierre. Na most ez meg akkor kicsoda? Kóka lesz az. Ja, jó. Becserélem neked kárpótlási jegyre, illetve Nemzeti Színház téglajegyre. Üdv Otto. Én annak idején vettem Nemzeti Színház téglajegyet. Komolyan. Akkor abban leg volt, hát így kis úttörő voltam, vagy nem tudom, és így. Ja, de abban a Nemzeti Színházban se lett semmi. De körülbelül ilyen egyébként az, amit mi itt folyton építünk. Mindig építünk valamit. Most a Nemzeti Színházat, most éppen a Reformkort, vagy mit a... Jövőképeket gyártanak egyébként. Pont amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor így elgondolom, hogy most mi lesz. Mert ugye minden politikát, minden intézkedést, minden pályázatot az Európai Uniós csatlakozással indokoltak. És amikor csatlakoztunk, mondom, most mi lesz, most milyen jövőkép? De hát elég rövid ideig tartott ez a kérdőjel, mert most végül is ugyanolyanokat találnak ki, hogy euró, aztán ugye előtte a konvergencia kritériumok, aztán amikor csatlakozunk az euróhoz, addigra kitalálnak egy ilyen Európai Unió belső kört, és így folyamatosan így loholunk valami. Igen, után, igen. Ami minden más szempontnál fontosabb a politika eldöntésén. Aki nem azt akarja, az a nemzet halált akarja. Igen. Nincs más út. Igen, nincs más út, mint a reformok útja. Nem, hát építjük a cikkurátot. Tehát ez pont olyan, hogy építjük a piramisokat a fáraónak. Igen. Egyiket a másik után. Üdv! Adok a részvényetekért 40 tonna nyugati import újrahasznosíthatatlan szemetet, írja Szabi. Ez túlértékes, ebben még lehet, hogy van valami. Igen, találunk valamit, főleg ha elkezdünk benne rendesen guberálni, szerintem ott tartunk lassan. Emlékeztek, micsoda köpködés meg szájtépés volt a Klubrádióban, amikor Solymot megválasztották? Na most elment 3 napra Erdélybe, és az összes betelefonálónak ő hiányzik. Hogy ezek mennyire megszerették azóta, szinte sírnak utána, írja Sampedli. Egyébként hozzá kell, hogy tegyem, hogy én is bírom a Solymot. Egyébként lehetne karizmatikusabb, ahhoz kétség nem fér, tehát lehetne több vér a pucájában, de a Solym szerintem így a főleg ebben a politikai mezőnyben így a legnagyobb király, azt kell, hogy mondjam. Hát egy baj van vele, egyébként én is bírom, meg szerintem, tehát amit csinál, tehát egy ilyen őszinte ember. Egy baj van vele, hogy például külpolitikában ő az ő munkaköri leírása az, hogy a magyar kormány külpolitikát kénytelen képviselni. Ezért megteheti, hogy egy sajtótájékoztatón tudod, egy csavaros kérdést föltesz a Bushnak, és rendkívül pofátlan módon megemlíti, hogy Guantanamon foglyokat kínoznak, vagy hogy az iraki háború illegális volt, erre is csak úgy utalgat, hogy ezért figyeljünk oda a nemzetközi jogra, de ennyi, ez csak ilyen sajtótájékoztatón mondhatja, ami mondjuk magyar viszonylatban nagy dolog, de érdemileg a külpolitikát nem tudja befolyásolni, viszont képviselni kénytelen. És ezért kicsit vegyesek az érzelmeim vele például ezen a téren. Vagy ugye azt is lehet mondani, hogy nyilván alá kell, hogy írja minden törvényt, nem szólhat bele, tehát személyre szokták vetni, hogy miért írta alá a kórházak átalakítására szóló törvényeket, meg hasonló dolgokat, hát nem is tehet mást, mert csak akkor dobhatja vissza, hogyha alkotmány ellenes. És ő nem szabad elfelejteni, hogy egy alkotmányjogász is erre mindig nagyon figyelt, és oda is fog figyelni. Igen, csak hát tényleg viszont ezért valahogy egy olyan helyzetbe került, ez a szerintem mondom egy őszinte ember, ahol szentesítenie kell sajnos ezt a politikát nagyon sok szempontból, képviselnie kell ezt a magyar teljesen értékmentes külpolitikát, és egy ilyen szempontból problémás. Egyébként, bocs, egy idézetet bedobnék, nemrég pont készültünk itt a békejelre, amiről fogunk majd beszélni, most szombaton lesz, és hát tehát, hogy milyen szinten cinikus a magyar kormány, az előző kormány volt külpolitikailag. A Juhász, aki ugye hadügyminiszter volt, a parlament előtt frankón elmondta, hogy azért kell Irakba besegítenünk és Irakba katonákat küldenünk, mert egy rendkívül nagy lehetőség, hogy az ország presztízsét növeljünk, hogy egy új világrend van kialakulóban, és bűn kimaradni belőle. Uh-huh. Tehát így. Bűn. Bűn kimaradni belőle, új világrend, szálljunk be a buliba. De 1944-ben például nem a nácizmus volt az új világrend, amiből bűn lett volna kimaradni? Vagy 1947-ben nem a bolsevizmus volt az új világrend, amiből bűn lett volna kimaradni? Ez mindig megvannak az új világrendek, mindig vannak a csodálatos világ megváltó esmény. És vannak ilyen, mindig ilyen racionalisták, akik belátják, hogy az adott pillanatban mi az ország érdeke. Igen, csatlakozni az éppen a aktuálisan koncentrációs tábort építőkhöz, legyen az akár Stalin, akár Hitler, akár George W. Bush. Mindig ezekhez kell csatlakozni, hiszen ott épül az új világrend, abból is látszik, hogy szöges drótok határolnak embereket. Na, hát igen. Adok egy zsidózós tüntetőt gumilövedékkel a fejében, holnap után fizetek. Ez egy erős SMS. Ez egy nagyon-nagyon erős SMS, ezt köszönjük. Most is lesz téma, vagy még sírunk egy kicsit, hogy hány százezer kisebbséget kell még eltartanunk? Hova van leírva, hogy kötelező, provokál minket az SMS író. Felajánlom a Gyurcsány kormány erkölcsi nívóját a részvényekért. Az előzővel vitatkozom, nincs ilyen. Tehát a többség nem tartja el a kisebbséget, mindenki, aki állampolgár, az közösen tartja el az egész államot, és ennyi. Egyre hiteltelenebb, vagy egyre hírhettebb vagy politikus körökben, csodálkozol, hogy a Herényi is hanyagol? Kik vannak még a listádon, kérdezi Janek. Sziasztok, én nem adok semmit a részvényekért, elfogadható? Ez nem egy rossz ajánlat egyébként. Ez kitérő válasz. De nem rossz, ez egy jó vonalon indult el a srác. Semminél valamivel kevesebb kéne nekünk. Az államadóság az erős, igen. Én felajánlok nem 50 milliárdot, hanem most nem mondom meg, hogy mennyit, Öszödi Böszmeség zárójelben. Lassan ott tartunk, ahol az érték a részvényeknek. Igen, vagy figyelj, én is teszek egy ajánlatot. Én felajánlok neked 100 milliárd dollárt, viszont arra kérlek, hogy ez csak egy ilyen politikai kötelezettségvállalás, és nem jogi erővel bír, de biztosítalak arról, hogy a politikai szándék az megvan a részemről, hogy ezt neked kifizessem, ugyanúgy, ahogy már a választási ígéretekben is megvoltak. Igen, megvan a szándék. Igen, ez jó, ez egy versenyképes ajánlat, főleg azért, mert ki lettek próbálva ezek az ígéretek, igen. És mindig megálltak. Mindig ott van a fedezet mögöttük. Így van. Ez jó. Nem vagyok fletó, sőt, mint tegnap írtam, kimegyek tüntetni ellene, kikérem magamnak, ja is betűzök, obszkerkó latin szójelentése, kobold, köszöntünk. Gyerekek, hamarabb jöttem el a munkából, csak azért, hogy meghallgathassam azt a bájgúnár Herényit. Csináljatok már valamit, legalább egy fibelnököt szerezetek helyette. Bocs, szoláriumban van, most kaptunk egy SMS-t. Most megy a vízágyús kocsi a Kerepesi úton a belváros felé, írja Gyuri. Én is álmodtam, újabb SMS írónk írja. Gyurcsány lemondott, és 15-én öröm volt. Borzasztó volt az ébredésem. A rádióban pont a híreket mondták. Biztonsági kordont vontak az országház köré. Először azt hittem, hogy a Gyurcsányt akarják nem elengedni. De nem arról volt szó. Közben rájöttem, hogy miért van a kordon. Azért, hogy a logika nehogy bemenjen a parlamentbe, írja Lui. Szevasztok! Szemlédi Andrea 5-ös lottó nyertes vagyok. Mit kérsz azért a szarért? Robi, nekem te ne szeress valakit, aki aláír egy listát, majd nem fog kezet, írja Petya. Ja, hogy én azért ne szeressem? Sólyom az, aki valakivel nem fogott, emlékszem én. Ja, igen. Szerintem is Gáz egyébként nem kezdett fogni, de könyörgöm, mondom, ebben a mezőnyben a Sólyom a megnyilatkozásaival elnyerte az én szimpátiámat, és hogy mondjam, én hitelesnek tartom őt, függetlenül attól, hogy szerintem is bunkóság valakivel nem kezdett fogni. Meg egyáltalán. De még nagyobb bunkóság elfogadni a kitüntetést, és nem kezdett fogni. De ezt meg a Szabad Gyuri bácsi adta elő. Tehát, hogy ez aztán a becsapom a hónom alá a kitüntetést, viszem haza, rakom be a spájzba, és kezet meg nem fogok azzal, aki adja. Ajjajjajjajjaj. Tibor, megvettem a fákja jegyet 17-ére. Hát a rendőröknek előreláthatólag mi lesz a hozzáállása a jelhez, kérdezi Kávé. Az élő békejel szervezői, igen, szoros kapcsolatban vannak a rendőrség, egyébként évek óta, tehát ők segítenek, biztosítják a helyszínt, illetve részben lezárják a forgalmat ott a Hősök terénél. Egyébként én mindig el szoktam mondani, hogy tehát én minden olyan kritikával egyetértek, ami a rendőrség túlkapásait illeti ott szeptemberben és októberben. Tehát ez az nyilvánvalóan megbocsáthatatlan. Minden mellett egyszerűen, mint olyan ember, aki ezer éve demonstrációkat szervez, többek között békjeleket és egyéb komplikált dolgokat, alapvetően viszonylag jól lehet velük, sőt, nagyon jól lehet velük együtt dolgozni ilyen kérdésekben. Most ez lehet, hogy ciki, mert mit tudom, ilyen kemény dolgokat kell mondani, de mondom, alapvetően ez így nagyon jól szokott menni. Csak az lenne a jó, hogy mondjuk olyan dolgok ne történjenek, és amik történtek, illetve hogyha megtörténnek, akkor legyenek következmények. Hobónak több lemeze jelent meg az Átkosban, mint a Neotonnak. Ellenzéki, a kutya meg a szalonna, írja zenész. Jó, kedves zenész, azt javaslom neked, hogy hallgass is meg azokat a lemezeket. Tehát nem csak a mennyiség, van ott minőség is a dolog mögött. Tehát ha meghallgatod azokat a lemezeket, mondjuk meghallgatod a Vadászhatót, akkor azon azért, hogy mondjam, tehát azért nem lehet nem észrevenni azt, hogy ott a nagyon határozottan ellenzéki hangneme van a dolognak. Egyébként ezt, bocsánat. Azért, mert megjelentethette a lemezeket, az még nem azt jelenti, hogy büdös komcsi volt, tessék meghallgatni a lemezeket, azért az is eligazít téged. Ez egy nagyon komplikált család. Földes? Vagy földes. Na, a Hobó tesója, azt gondolom, ő pedig pénzügyi jog professzor volt az ELTE-n, azóta elhunyt, és rendkívül szigorú volt, engem kétszer is megbuktatott, és rendkívül komoly frusztrációkat okozott az életemben. De hát szóval igen, tehát hogy egy ilyen állampárti emberke, akinek az egyik gyereke ellenzéki blues legenda, a másik ember pedig a retteget pénzügyjogi professzor. Hát ennyit a családokban a kontinuitásra. A részvényekért felajánlom Demcsák Zsuzsa erkölcsét, írja Kornél. Nem, de a Demcsák Zsuzsával nekem elsősorban az a problémám, hogy őt megválasztották kormányzati kommunikátornak, és rögtön egy brutális szociális izgatásba ment bele. Nevezetesen? Nem tudtad? Nem ismered? Előadta azt, hogy az ő gyerekei nem fognak szegény gyerekekkel játszani, Szent István Parkban mindenféle szegények oda bekószálnak, majd pedig... Ja, és hogy alapítványi iskola... Alapítványi bölcsibe fog, vagy ő mi, ez az magán bölcsibe fogja... Igen, az SDS-nél John Emese, ugye, hogy para-e neki, hogy bezárják az iskolákat? Nem, mert nekem a gyerekeim alapítványi iskolába járnak. Na jó, ez is egy jó féle hozzászólás. Igen. Ezek az anyukák, ezek nagyon érzékenyek, szociálisak. És az az érdekes, hogy őnek jelvileg az a feladata a Demcsák Zsuzsának, hogy a kormányzati kommunikációt menedzselje, kvázi az ilyen kommunikációs problémákat, ezeket így megoldja. Tehát le tudja kommunikálni az ilyen helyzeteket. És az első pillanatban elkövet egy iszonyatos kommunikációs baklövést, majd pedig amikor ezt meg kéne magyarázni, vagy meg kéne oldani, akkor mi a reakciója erre? Törli a blogjából az adott részt. Ez az így kitörli onnan. Így kell lekommunikálni ezeket a helyzeteket. Tehát ez egy kiváló szóvivői munka. Tehát így kell, ilyen módon. Ez egy jó módszer. Tehát minek egyébként kommunikálni, mikor ott van a backspace billentyű a klaviatúrán? Hát ez tök alkalmas erre, még hogy kommunikálni. Nem lehetne inkább egy K-nagy dollár jelet? Kérdezi Tibi. Arra utal szerintem, hogy ne békejelet, hanem dollárjelet. Egyelőre nem terveztük. Egyébként minden évben vannak ötletek, hogy a békejel mozduljon el, és járkáljon a városba, alakuljon át atomjellé, legyen, nem tudom, miket írjunk még ki, de egyelőre nem tágítunk ebből, csak többet csinálunk. Odaadjátok a részvényeket, cserébe életben hagylak benneteket. Ha nem tetszik, akkor elhúzhattok innen. Üdv a Vasprefektus! Ó, köszönjük. Alig várom, hogy a műveleti területen felhúzzák a zászlót. Egyébként a Vasprefektusnak, hogyha ő lenne, szerintem simán, amennyiben szeretne műsort csinálni itt a rádióban, szerintem Robi biztos szívesen átadja. Örömmel eldiskurálgatnék a Vasprefektussal, remélem, hogy még így csontom nem törne, mire kilépnék innen. Üdv, felajánlom a MÁV és a BKV teljes utolsó 10 éves nyereségét. Megveszem a részvényeidet az államadóságért. van egy másik SMS is, amelyik azt írja, hogy, hogy a nyugdíjáért, 35 éves srác írja, és írja, hogy a nyugdíjáért megveszi a részvényeimet. Szerintem ezzel arra utal, hogy amire ő nyugdíjba megy, addigra kb. Annyit fog érni az ő nyugdíja, mint az én részvényeim. Ennek a békejelnek annyi ereje van, mint a világ szépe World Peace mondatának. Önmagában igen. Tehát önmagában. Tudod, amikor azt mondják a világ szépék, hogy ők világbékét akarnak. Mire vágysz az életben, és mindig az a válasz, hogy világbékére. Azt gondolom, hogy annál egy kicsit tartalmasabb, tehát azért itt van ennek több tartalma is van, és világszerte igen-igen sok szervezet csatlakozik hozzá. Önmagában egy ilyen... Önmagában nem értékelhető egy ilyen demonstráció, tehát tök semmi értelme nincs egy ilyet megcsinálni, ha csak nem folyamatban gondolkozik valaki, és azt mondom, hogy, hogy az az érdekes, hogy hosszú távon mit hozunk létre. És egyébként ilyen szempontból viszont abszolút a globális békemozgalom ma a viszonylag ütőképes erők közé tartozik. Tehát az, ami jelenleg történik Irakkal kapcsolatban, sorra vonulnak ki az országok, az a fajta kritika világszerte és figyelem, ami az iráni háborúnak a, hát, hogy ne törjön ki, ezt övezi, az igen tekintélyes. Tehát egyáltalán nem elhanyagolható a széles értelme vett békemozgalomnak az ereje, és én azt gondolom, hogy a béke ennek egy ilyen elég fontos része, hiszen most már ugye vagy 70 lesz világszerte. Katamam az gázszámláját adom a részvényekért, írja Gyurcsány Ferenc. Ez anyám katus, ez igen, konkrétan. Mit szóltok ahhoz a fenomenális rendelkezéshez, hogy a rokkant nyugdíjasokat visszaküldik dolgozni? Most, amikor aktív embereket lapátolnak ki? Kérdezi az SMS író. Nem lehetne a kormányra és az államadóságra alkalmazni ezt a billentyűt? Kérdezi Anika, ugye a Backspace-ről van szó még mindig. Hobó egyenlő Hofi, írja a nagy intellektussal megáldott SMS író. Na, a rendőrök bemutatkoztak, írja SV, a gyerekem ünnepségéről, március 15-éről hazafelé a rendőre, a kokárdámra mutatva jelezte kaján mosollyal, hogy csütörtökön találkozunk. Igen. Ez nagyon kemény. Az egész lendő kormánynegyedet, ahová elsáncolnánk, írja G. a kutató. Mi van? Megy a rendőrségi locsolókocsi? Lehet, hogy megy meglocsolni Dávid Ibolya virágait? Kérdezi Lui. Demcsák Zsuzsiban van öntudat. Saját férjéről emígyen fogalmaz, genetikai donor. Mi? Nem értettem ezt az SMS-t. Én felajánlanám George W. Bush IQ-ját, vagy Gyurcsány jó cselekedeteit. Nem tudom, melyikért kevesebbet írja meg kell is. De ezek már egyébként versenyképes ajánlatok. Így van, igen. A kitüntetést az államfőtől kapták a nemzeti hősök. Ilyeneknek megaláztatás lenne Gyurcsánnyal kezet fogni, írja a Benő. Golyóálló mellény és gázálarc nagy tételben eladó, esetleg részvényekre cserélném, írja az Oli. Egyébként ez is egy jó ajánlat. Szóval egyébként az én részvényeim március 15-én lehetséges, hogy meg fognak érni egy golyóálló mellényt, vagy egy gázálarcot, vagy egy bukós isakot, nem? Hát lehet. Egyébként, bocs, vagy a kezelésre. Mondja csak. Megmondom őszintén, én azt gondolom, hogy én egy olyan ember vagyok, aki lehet, hogy ilyet csinálnék adott esetben. Vagy ha valaki így nagyon idegesít, tudod, mit tudom én, pont ilyen háborúk miatt meg ilyesmi, én tipikusan az az ember vagyok, aki lehet, hogy pont egy ilyen neveletlenséget elkövetne, hogy nem tudom, milyen politikussal nem kezelek le látványosan. Hát te nem? Miért? Mit tudom én, tehát tüntetőleg. Tehát nem azért, mondjuk, tehát jó, az a hátrány, hogy mondjuk a... Miért? Miért vagyok én azonos valakivel, akivel kezet fogok? Érted? Miért vagyok azonos? Tehát elmondom millió és egy fórumon, hogy mondjon le, de amikor találkozom vele, akkor kezet fogok vele, ez tök emberi, ez egy tök természetes. Az azt jelenti, hogy tudomásul veszem, hogy ő is egy ember, ott áll velem szemben, Gyurcsány egy ember. Jó, és minden embernek kiár az, hogy kezet fogjanak vele, még egy gyilkosnak is. Könyörgöm, ez egy tök emberi. Ezzel is egyetértek, tehát nem tudok vitatkozni, meg ellenpontozni, mert amit mondasz, azzal egyébként mélységesen egyetértek, és persze az ember az ellenségével is kommunikáljon, és ennek abszolút hír vagyok. Másrészt, mondjuk lehet, hogy bizonyos helyzetekben, média figyelem előtt, mondjuk van annak egy üzenete, hogy valakivel szemben demonstrálsz. ezt utálom a legjobban, hogy szimbolikus üzenetekkel van el a politikai tér. Hogy nem direkt bekommunikálunk, hanem én azzal, hogy nem fogok vele kezet, jelzem, hogy szerintem mondjon le. Ez primitívség. Tessék vele kezet fogni, és utána tessék elmondani a mikrofonba, amikor kérdezik, hogy mi a véleménye erről az emberről, akkor azt kell mondani, hogy mondjon le. És kész. Szóból ért az ember. Szándékunkban áll megismertetni veletek a humanista mozgalom tervét a következő napokra, melynek értelmében egy nagyszabású békejelet formázzatok ti magatok testével, szándékával, és azokkal a fáklyákkal, amelyeket a humanista mozgalom ad a kezetekbe, annak érdekében, hogy felhívjuk a világ figyelmét az Irakban zajló tömeges népírtásra, felhívjuk a, mindenkinek a figyelmét a koncentrációs táborokra világszerte, felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra a válságra, amit az atomfegyverek, a nukleáris holokauszt folyamatos fenyegetése jelent a bolygó számára. Szóval, hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek demonstrálni, akkor azt megtehetitek, mégpedig az ünnep más napján, hogyha jól tudom? Nem, 17-én szombaton. Aha. És hát több színhelyen, tehát a Hősök terén lesz a legnagyobb békejel, az olyan kb. 3000 fős lesz, és ezen kívül a Gellért hegyen, a Filozófia kertjében, a Margit szigeten, a Nagy Réten, illetve a Bazilika előtt lesznek még ilyen 3-500 fős békejelek. És mindegyikbe lehet jelentkezni egyébként a békejel.net honlapon, illetve szerintem amíg itt vagyok az adásban, szerintem a műsornak az SMS számára is, hogyha valaki ír, akkor én visszaírok neki. Jó, akkor én elkezdem vezetni az SMS falról a telefonszámokat. Most a nyakamba sóztad ezt a melót egyébként. Legközelebb beszéljük már meg. Tök jó. Tehát, hogyha bárki szeretne részt venni a békejel demonstráción szombaton, annak érdekében, hogy felemelje a szavát a világban zajló háborúk, a világban zajló irtóháborúk, tolvajlás, például konkrétan az iraki háborúra hadd utaljunk, a világban zajló nukleáris fegyverkezés ellen, akkor az megteheti, mégpedig, hogyha most ír nekünk a 06303030881-es SMS számra, akkor én fölírom a számát, és akkor föl fogja őt hívni a humanista párt elnöke, Váradi Tibor, és személyesen fogja regisztrálni őket ebbe a bizonyos békejelbe. Tehát 0630-30-30-881 az SMS számunk. Ez egyébként én vagyok, ez a vicces nevű dolog, amit te itt mondtál, hogy pártelnök vagy minden. Hát, bizony, mi sem vagyunk függetlenek, sokan azt gondolták, de hát mi mögöttünk áll sok milliós párt sok vagyonával, és a mögött álló nagy multinacionális párt konglomerátumokkal a humanista párt. És erre nekünk szükségünk is van, hiszen mi sem szeretnénk a gyermekeinket mindenféle állami bölcsödébe iratni, meg nem. Tehát ott vannak a jó kis alapítványi sulik, csak hát ezt meg kell fizetni, ehhez aztán a politikai és gazdasági tőke összefonódása az, ami minket segít, illetve a gyermekeinket, akik egy jobb jövőt érdemelnek, mint a mindenféle prolika külvárosokban. Pessimista elemzés között legfrissebb számában a Foreign Affairs külpolitikai szakfolyóirat. James D. Fearon, a Stanford Egyetem tanára a II. Világháború óta kitört polgárháborúkat elemezve arra a következtetésre jut, Irakban polgárháború folyik, méghozzá maga eddig 60 ezer civil áldozatával a legvéresebbek közé tartozó. A hivatalos amerikai retorika ezt máig tagadja, és Irakot, mint fiatal demokráciát apostrofálja. Fearon szerint Nuri el-Maliki síta vezetésű kormánya a háttérben aktívan támogatja az etnikai tisztogatásokat végző síta milíciákat. Többek között ennek is köszönhető, hogy az iraki hadsereg és rendőrség iránt nagyon alacsony a bizalom a nem síita lakosság körében. A szövetségeseknek ezért fel kellene hagyniuk Maliki egyoldalú támogatásával, és inkább egyfajta kiegyensúlyozó erőként kellene fellépniük a síiták, szunniták, kurdok között, véli a szerző. Rövid távon így sem kecsegtet a helyzet túl sok jóval, a polgárháborúk ugyanis jellemzően addig tartanak, amíg a szembeálló felek valamelyik egyértelmű győzelmet nem arat, vagy el nem érik azt a pontot, amikor fegyveres úton már nem képesek céljaikat maradéktalanul teljesíteni. Ekkor van reális esély tárgyalóasztalhoz ültetni és valamilyen megállapodásra bírni őket. Ez azonban gyakran hosszú évek harca után következik be. Az 1945 után lezajlott polgárháborúk átlagosan 10 évig tartottak. Korai megegyezésre már csak azért is kevés az esély, mert a síita és a szunnita milíciáknak nincs olyan vezetője, aki az egész felekezet nevében felelősséggel tárgyalhatna, és aki képes lenne egy fegyverszüneti egyezmény betartására. Egyelőre tehát marad az erőszak, amelyben a szunnita hadúrak egyre inkább számítanak az Al-Qaida támogatására. Így paradox módon még az is megtörténhet, hogy emiatt idővel az Egyesült Államok és a síita Irán is egy oldalon találja magát a játszmában. A Demokrácia Részvénytársaság köszönti a vonalban Szigeti Balást, a Békejel szóvivőjét. Szervusztok, jó estét kívánok! Szép jó estét! Jó estét! Hogy áll a Békejel? Megteltek már a szektorok? Egyáltalán nem teltek meg a szektorok, úgyhogy ha már így felhívtatok és itt vagyunk, akkor hívjunk meg minden hallgatót, aki kicsit is vagy nagyon is béke szerető, visszautasítja az erőszak minden formáját, meg amit most az Egyesült Államok művel, meg minden politikus és minden kormány művel, aki megszáll más országokat, hogy szóval csatlakozzanak a Békejelhez. Nagyon megköszönnénk, az, aki filózik, annak tudnia kell, hogy a hosszú hétvégével még soha nem versenyzett a Békejel az elmúlt 4 évben, úgyhogy most kicsit nehezebb helyzetben vagyunk. Gyertek szombaton 17 órára az Hősök terére. Az a kérdés, hogy ki az, aki szeretne ehhez csatlakozni, hogyha tudjátok a választ, és az a saját személyetekben keresendő a 06303030881-es SMS számon jelentkezzetek, én egyenként felirogatom a számotokat, és a Váradi Tibor titeket föl fog hívni, és beoszt titeket valamelyik szektorba, hogy kapjatok a kezetekbe fáklyát, és kapjon a Föld egy esélyt arra, hogy túlélje az most következő évszázadot. Továbbá arra szeretném kérni Rumba Katát, mivel hogy ő bent van a rendszerükben, nem tudta meg a számát, úgyhogy ha szeretne jelentkezni, akkor írja meg nekünk, tehát pötyögje be a számát, és akkor az ő számát is felírom, és akkor jöhet. Illetve hát azt azért ne felejtsük el, hogy www.bkl.net, és ott lehet regisztrálni egyenként, és ilyen nappal, ha nem tudjátok a Robi, vagy a rádió, vagy a Tibi számát, akkor is. Hát ez egy lehetőség, www.bkl.net, és ott villog a regisztrálás a jobb felső sarokban, írod, küldöd, nyomod, klikk, és akkor mi jelentkezünk, az is egy útja. Ez a mostani Békejel, ez kiegészült üzenetében az eddigiekhez képest egy újabb elemmel. Az eddigiek azok kifejezetten az iraki háború és George W. Bush háborús hazugságai, az vért olajért, valamint az iraki tömegek leigázásának a háborús logikája ellen zajlott. Most azért ennél többről van szó, hogyha jól tudom. Üzenetében is sokkal több, és tehát kétségtelen egyrészt egy globális teljes nukleáris leszerelést követelünk. Követeljük, hogy induljon meg egy párhuzamos leszerelés nem nukleáris fegyverekre is az ENSZ által. Tehát mi teljesen egyetértünk az Egyesült Államok követelésével, hogy senkinek ne legyenek nukleáris fegyverei, és amit tudjuk hozzá, hogy neki se legyenek nukleáris fegyverei, egyelőre neki van majdnem a legtöbb. Tehát az egyik, a másik, hogy az összes megszállt területről ki kell vonulni, ezt kérjük egyébként a magyar kormánytól is, hogy legyen azon tartozon azon kormányok közé, és országok közé, akik nem küldenek, hanem visszahívnak katonákat. Szerencsére nem kevés példa volt erre az elmúlt időben. Hát ezek most a követeléseink, és a másik dolog, amiben kiegészült, mert az pedig az, hogy Budapesten nem csak egy helyen, hanem 4 helyen lesz, tehát a Filozófia kertjében, a Gellért hegyen, a Szent István bazilika mögötti téren, a Margit sziget nagy rétjén. Ezek ilyen csöpp kis békejelek lesznek? Hát csöpp kis 500 embert megmutatni az manapság nem könnyű, de sokkal kisebbek lesznek valószínűleg, bár spiritjükben vagy szellemükben valószínűleg nem kevéssé. Uh-huh. Nem fognak elmaradni a nagy mögött. És hát 69 pontja a világnak csatlakozott ahhoz, amit elindítottunk pár éve. Magyar mintára? Mondhatni magyar mintára. Hát azért a békejelet nem mi találtuk ki. Világos, de a fáklyákkal békejelet képezünk emberek típusú demonstrációt, azt igen. Nem, mert azért volt ezelőtt is, de az tény, hogy az utóbbi években egyértelműen Magyarországhoz is hozzánk kötődik ez, és ez a mostani hullám, ami hát mondhatjuk szerintem bátran beborítani látszik az 5 kontinenst, ez azért mindenképpen kötődik ennek a dolognak a magyar sikeréhez tény. A magyar franchise az azt gondolom, az a fáklyás élő békejel előre meghatározott szektorokkal, na ez az, amit le lehetne védeni, és ezen lehetne meggazdagodni. Illetve hát az egészet fegyverekre költeni, gondolom. Persze. Az is nagyon érdekes, csúzni tehetnénk belőle. Na mindegy, van még egy dolog azért, amiről nem tudom, hogy szóltatok-e már, és én tudom, hogy sok embert azért ez is érdekel. Tehát ennek a világméretű szervezkedésnek kétféle üzenete van. Az egyik az kifejezetten egy politikai vagy gazdasági társadalmi változásról szól, és ahogy Zsobika előbb elmondtad, többek között ez a háborús hatalmi politika ellen, ami több 10 000 vagy akár 100 000 áltatlan ember életét részét követelte. Ezzel nagyon sokan tisztában vannak, és ezzel foglalkozni kell. De amit mi csinálunk, az ennél egy picit tovább megy. Mi azt mondjuk, hogy az erőszak nem megszüntethető csak a világban, hogyha bennünk nem szűnik meg, hogyha ha nem csinálunk valamit magunkkal, akkor a legjobb szándékunk ellenére is olyanok leszünk, mint a hippi mozgalom, vagy a 60-as évek végén beindult diáklázadások vezetői, akik már azért belesimultak a rendszerbe. Tehát nagyon fontos, hogy történjen valami bennünk is. Az, ami a hősök terén pedig történni fog most szombaton 5 órától, az mindkét célt szolgálja. Egyrészt lesz egy beszéd, ahol el fogjuk mondani, hogy mit gondolunk a dolgokról, hogy mit kell tenni. Másrészt pedig lesz egy nagyon satnya módon békeszertartásnak vagy ceremóniának hívható dolog, ami nem a fejnek szól. Ez inkább megint egy nagyon új szót használjuk, inkább egy spirituális élményt fog nyújtani, inkább egyfajta inspiráló tapasztalat lesz, ami... Béke, mint vallás, vagy valami ilyesmi? Hát nem vallás, de mondjuk olyan szempontból jó, hogy ezt felhozott, hogy egy vallásos érzéshez hasonlító dolog, amit múlt évben, nem tudom, hogy szabad-e neveket említeni, biztos nem szabad, de én nagyon meghatódtam attól, amit viszont láttam az egyik online portálon. Szabad mondani? Hát a bihari Laci mondta a Népszabadság online-on, hogy jó volt a béke, megint szép fákják voltak, gyönyörű volt, volt beszéd, az nem volt olyan jó, meg nem nagyon figyeltek, meg nem lehetett hallani, de akkor kedves hallgató, történt valami, amit most megpróbálok átadni, ha ott voltál, úgy is érzed, ha nem, akkor nehéz lesz, de valami nagyon különös és nagyon érdekes dolog, ami nem szokásos ilyen társadalmi vagy politikai eseményeken, és valami, ami egy egész életre élmény lesz, írta ő, ha jól emlékszem, valami, ami nagyon mélyen összekötöttük mindenkit, ahol eltűntek a különbségek ember és ember között, és ahol valami olyan erős és katartikus közösségérzés jött létre, ami már nem tudom pontosan, hogy írta, de hogyha ez jelen lenne, akkor nem lenne se öngyilkos robbantás, se nem tudom mi. Ő nagyon jól leírta, és én nagyon örültem, mert nem tudjuk, hogy mennyire átadható egy ilyen érzés, egy különleges tapasztalat, de úgy tűnik, hogy lehetséges, és megint meg fogjuk kísérelni szombaton. Hogyha valaki keres egy ilyen fajta élményt is, vagy túl akar menni egy ilyen egyszerű, hát azért a békehely önmagában is egy elég látványos és szép dolog, de lesz egy ilyen extra dolog is benne. Továbbra is felhívom a hallgatók figyelmét, hogy a 06303030881-es SMS számon jelentkezhetnek, én felírom a számukat, és a humanista párt elnöke fogja őket felhívni annak érdekében, hogy valamelyik szektorba beossza őket, hogyha részt kívánnak venni ezen a fáklyás felvonuláson, vagy ezen a bizonyos békejelen. Hogyha kívánjátok, akkor a 06303030881-es SMS számon jelentkezhettek. Itt van néhány SMS, amely talán tükrözi némely hallgatóknak, vagy úgy általában a hallgatók többségnek a véleményét, azokét esetleg, akik minden jó szándékuk ellenére távol maradnak ezekről az eseményekről. Gyerekek, itthon kéne előbb azt a sok mocskot kitakarítani törvényesen, BTK-val, és csak utána tiltakozz Bush ellen. Én ezzel nagyon nem értek egyet. Teljesen mindegy, hogy egyetértesz, hogy nem ez a dolog, mert egyrészt igaz is, tehát én értem, hogy te miért nem értesz vele. Én azért nem értek vele egyet, mert George W. Bushnak a háborús külpolitikája az legalább akkora probléma, mint Fletónak a hazugsága, és sőt, hát globálisan nem nagyobb probléma egyébként, de nem kéne az egyiket függővé tenni a másiktól, mert hogy szerintem egyszerre kell fellépni mindegyik igazságtalansággal szemben, legyen az akár a világban, akár itthon, nem? Nyugtassunk meg minden hallgatót, hogy a békejel a hősök terén, Sejpen és Egerben, a filozófia kertjében nem George W. Bush ellen lesz kizárólag, hanem kifejezetten üzenete, hogy a magyar kormány aktív békepolitikát folytasson. A magyar kormány ne vegye részt olyan háborúkban, amelyet a ő szavaival a nemzetközi BTK, ha megengedi a kedves hallgató, kiegészítem, mert a BTK is mondókat, illetve az ENSZ alapokmánya is mondókat. Az a háború, amiben mi részt vettünk, az például ellene van ennek az ENSZ alapokmánya, ENSZ támogatás vagy jóváhagyás nélkül folyt. Arra kérjük a magyar kormányt, hogy tartsa be a nemzetközi jogot és a magyar jogot is, hogy aktív békepolitikát folytasson, hogy a sajtónyilatkozatunkból idézünk, az Egyesült Államokkal se csak a vízumkérdésről beszélgessen, hanem menjen ennél sokkal messzebbre, és tárgyaljanak arról, hogy hogyan lehetne lassítani, vagy megállítani, és visszafordítani a fegyverkezési versenyt. Ez pont annyira magyar üzenet a mi saját magyar kormányunknak, mint egy nemzetközi üzenet. Zseniális, mert... Igen? Nem, hát azt akartam mondani, hogy igaza van a hallgatónak, tehát itt is rendet kell csinálni, úgyhogy jöjjön ki, és segítsen nekünk. De nem lehet egyik feltétel a másiknak, én csak erre utaltam bátortalanul. És ellen, igen, és ellent, tehát ellentmondásba sem lehet állítani, tehát ha a világban nem lesz rend, akkor itthon sem, és hogyha nem itthon kezdünk cselekedni, akkor mi ilyen alapon várjuk, hogy bárhol máshol. Ez ugyanolyan, mint a személyes és társadalmi változás. Tehát egész addig, amíg mi nem akarunk megváltozni, és magunkban legyőzni az erőszakot, addig nehéz lesz itt a világ. Hú, vannak itt még SMS-ek, és nagyon hasonló hangvételűek. Csináljanak békejelet, majd megunják, és hazamennek Fletó után szabadon. És egy szomorú smiley, de Győri Sanyi is azt írja, követelitek, ember, hol élsz te? Hát majd jól kirögnek, azt majd hazamennek. Én abban az országban élek, most hadd válaszolják, abban az országban élek, ahol egyszer kivonták a katonákat Irakból. Tehát azért kicsit kapcsoljunk már le arról, hogy soha semmi nem jön össze, mert nem igaz. Tehát konkrétan az iraki háború egy olyan példa, ahol világszerte Magyarországon is ért el sikereket a békemozgalom. Ezt nem lehet eltagadni tőle. Nem biztos, hogy, illetve biztos nem önmagában a békejel ijesztette meg a politikusokat, mint ahogy nem is önmagában egy-egy újságírónak a háborút kritizáló cikke, vagy a közhangulat, de viszont ezek összege, ezek összeadódása, egymásra épülése az, ami előbb-utóbb vezethet ahhoz, hogy megváltozzon politika. Igenis, a külpolitikában vannak pozitív eredmények, úgyhogy szerintem ezt az általános ilyen cinikus hozzáállást így lehet, hogy ilyen szempontból érdemes újraértékelni. Van itt még egy SMS. Azt hiszitek, hogy holmi békejel hatni fog? A világot az erőszak irányítja. Megváltoztatni csak erőszakkal lehet. Lásd az eddigi történelmünk és napjaink világpolitikája. Jó, szerintem én azt gondolom, hogy tiszteletben tartom ezeket a véleményeket, és menjünk ezen túl. Tehát tudom, hogy sokan vannak, így gondolkodnak, és vitatkozni nem szeretnék velük, mert tiszteletben tartom a véleményeket, és megmondom őszintén, meg is értem. Akkor, hogyha a legkisebb részében sem osztom, mert az én tapasztalataim azt mutatják, hogy az ember tud magával mit csinálni, és ettől ő élete jobb lesz, hogyha én azért cselekszem, mondjuk én 17 éve güzülök azon, hogy így lépésről lépés egy picit csendesebb legyek belül, vagy egy picit csökkentsem az erőszakot, és egy picit többet mosolygok tőle, meg egy picit nyugisabb vagyok, és ez független attól, hogy Fletó van, vagy nem Fletó van, vagy ki van, és ki milyen háborút csinál, bennem valami növekszik, amit hívhatnék éppen békének is. Ez egy dolog, független attól, hogy mit fog mondani a Bush. A másik dolog, hogy talán vannak még pár millióan, vagy milliárdan a világon, akik azért azt gondolják, hogy nincs mindennek vége, a béke nekik szól, akik azt gondolják, hogy van még esély egy erőszakmentesség megoldásra, ez a béke nekik szól, és jöjjenek el, aki meg nem, és nem hisz benne, az csak tegyen meg annyit, hogy drukkol egy picit, és a cinizmusát akaszt a szögre két napra, vagy háromra. Szép dolog ez a békejel tüntetés, írja Rózsa, csak értelmetlen, úgysem változik semmi, csak akkor, ha az emberek egyenként magukba szállnának, beleértve magamat is, teszi hozzá. Jó munkát, Rózsa. Lássuk, hogy van-e mi ellen tüntetni, és mivel tudjuk, hogy van, halljuk, hogy mi is az. Oroszország számára elfogadhatatlan lenne, ha Irán atomfegyverre tenne szert, vagy akárcsak megszerezni az ilyen fegyverek gyártásának képességét, jelentette ki egy magasrangú orosz illetékes. Nem szándékozunk velük együtt játszani amerikai ellenes játékaikat, idézte három orosz hírügynök a névtelenül nyilatkozó illetékest. A hatalomhoz közel álló forrás szerint Irán visszaél azzal, hogy az orosz fél építő magatartást tanúsít iránta, és semmit sem tesz azért, hogy segítsen eloszlatni a nemzetközi közösség aggodalmait. Oroszországot külpolitikai veszteségek érik, és imázsa is romlik az irániakkal folytatott nukleáris együttműködés miatt. Miközben az irániak nem tágítanak, hajthatatlanok maradnak nukleáris programjukat illetően. Teheránnak felelnie kell a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által felvetett aggályokra, ellenkező esetben neki magának kell viselnie minden következményt, nem számíthat Oroszország segítségére, hangsúlyozta az orosz illetékes. Túl azon, hogy tudjuk, hogy a legjobb az lenne, és az lenne a legszerencsésebb mindenféle körülmények között, hogyha nem léteznének atomfegyverek a világban, tehát ha kevesebb lenne az atomfegyver, nem pedig több. Mégis nem világi nagy cinizmus arra felszólítani Iránt, hogy ne dúsítson uránt, és hogy legyen szíves, szerelje le a még fel sem épített atomprogramját, mivel hogy ő potenciális veszélyt jelent a világra. Tehát, hogy a világban uralkodó világrend és annak az őrei, azok azt állítják, hogy ők a világ békének kvázi a letéteményesei azzal a töménytelen atomfegyverrel, míg azok, akik szeretnének szintén atomfegyvert maguknak, akár csak azért adott esetben, hogy ne legyenek megtámadhatóak, mert tudjuk, hogy nem lehet egy olyan országot megszállni, amelyik atomhatalom, hiszen az ő kezében tömegpusztító fegyver van, nem pedig a hagyományos értelemben vett fegyver. Tehát, hogyha még akár önvédelemből is, mert hogy ez a logikája a jelenlegi világrendnek, hogyha meg akarod védeni magad, akkor rendelkez a legbrutálisabb támadó fegyverekkel. Szóval nem cinizmus-e azt mondani, hogy a te általad képviselt államszervezet az a világra veszélyt jelent, ezért nem érdemled meg az atomfegyvert, és ezt az atomfegyver által gyakorolt erővel próbálom rád kényszeríteni. Teljesen őrült. Szerintem lehet, hogy most csúnyát mondok, de ezzel nekünk nem kell törődni. Tehát végre, én emlékszem, amikor nem tudom hány évvel ezelőtt az utcán rohangáltunk, és az embereket aztról kérdeztük, hogy mit gondolnak a világról és a társadalomról, és az emberek nem gondolták, amit mi gondoltunk. Páran igen, de sokan elértették, hogy milyen krízis, meg milyen erőszakról beszélnek, és a humanisták, hogy mi a bajotok, mi van. Mára, hála Istennek, mindenki abszolút egyetért, a beérkező SMS-ek sem azzal vitatkoznak, hogy bármi baj van, hanem inkább ott tartanak még, hogy nem lehet vele mit csinálni. De ez is el fog múlni, és egyre többen van, tehát ma már nem kell meggyőzni az embereket. Milliók vannak a világon, a többség tudja, hogy mi van, átlát rajta. Amerikában, északon, délen, keleten és nyugaton, hála Istennek, ezzel nem kell foglalkoznunk. Hogyha most nagyon pragmatikus és opportunista akarok lenni, azt mondanám, hogy azzal kell foglalkoznunk, hogy hétvégén, 17-én a Hősök terén feltöltsük a békejelet. De azért ez persze ennél többről van szó, és jelentem is, hogy azoknak egyébként, akik azt mondták, hogy itt most egy békejellel semmit az ég világon garantálom, és megígérem, hogy semmit nem fogunk elérni, mint ahogy azt is garantálom, és megígérem, hogy ez nem az első és nem az utolsó volt, és két békejel között sem tétlenkedni fogunk, hanem elindítunk, vagy megfolytatjuk egy globális, erőszakmentes, tömeges békemozgalom felépítését, ami igenis figyelmen kívül hagyhatatlan lesz, amelyiket nem lehet majd lesöpörni az asztalról semmilyen tekintetben. Ezt fogjuk csinálni, és erre hívunk mindenkit, aki hallgatja ezt a dolgot, vagy ezt a műsort, mert azt mondjuk, hogy van lehetőség, abszolút van lehetőség, és nagyon meglepő és érdekes dolgokat fogunk produkálni a következő években. Ez a Peace olyan LSD szagú, mint a 60-as évek, írja az SMS író. Mégis volt egy Vietnám napalmmal. Igen, az egy nagyon hasonló pillanat volt, igaza van hallgatónak, tehát 60-as évek végén egy egész generáció, és talán az első olyan pillanat volt, bár mondom, az én műveltségem nagyon limitált, de talán az első volt, ahol egy egész generáció nem egy adott ponton, egy adott országban, hanem gyakorlatilag világszerte lázadt föl a fennálló, hogy mondjuk értékek vagy elképzelésekkel szemben. Igen, csak ez Európában kicsit erőszakosabb jelleget öltött, Amerikában sokkal LSD-bb szagú volt, ahogy írja az SMS író. Igen, de abban közös volt, hogy nem volt egy nyitott, de ugyanakkor koherens, jól átgondolt stratégiája, hosszú távú elképzelése, gazdasági, társadalmi, szociális programja, és nem voltak a gondolatok és az elképzelések mellett ez a személyes átalakulásra irányuló tevékenység sem megszervezve. Ez most, aki ezt nem csinálja, nagyon közösen vagy ködösen hangozhat neki, de én mondom, hogy ez egy oltári nagy különbség, és az, hogy a hippi mozgalmak és a diáklázadások vezetői most menedzseri székekben ülnek, elfelejtve a korábbi értékeiket, az nem véletlenül van, az pontosan azért van, amiről beszélünk. Az pontosan azért van, mert nem történt változás bennük, és pont azért van, hogy az is egyébként, hogy a humanista mozgalom, ami pont akkor indult a 60-as évek végén, ma ugyan nem egy ünnepelt nagy szervezet, mert kicsik vagyunk, és egyelőre megbuktunk a céljaink megvalósításában, de legalább nem ülünk menedzseri székekben ilyen értelemben, és nem lehet belőlünk, nem lehet békeharcosból bombázókat más országokra küldő miniszter, és értitek, hogy miről beszélek, van. Ez azért annyit minimum mutat, hogy lehetséges úgy a témában maradni és folytatni ezt a küzdelmet, hogy nem szállsz fel és nem változik meg az értékrendszered és az életmódod, hanem igenis egységes maradsz és elmélyíted ezt a fajta keresést. Én azt gondolom, hogy ebben az értelemben nagyon különös, amit csinálunk, mert nagyon sok szakértő és hozzáértő ember kb. 40 éve jósolja meg, hogy mi miért fogunk eltűnni, és most jelentem, hogy 110 országban vagyunk jelen, picik vagyunk, és nem hallanak minket még. De úgy tűnik, hogy egyre többen figyelnek oda, és unyorítva hallgatják, hogy mit mondanak ezek, és egy év múlva megint hallgatják, és még mindig nem tűntünk el. Úgyhogy én azt mondom, hogy van lehetőség, és van egy oltári nagy különbség a 60-as évek vége, vagy az akkori mozgalmak és a mostani humanista mozgalom között, de mondom, ettől még egyáltalán nem biztos, hogy sikerülni fog, tehát osztom a kételyeket. Várda Ágnes írja, akiknek a lányáik egyébként mennek a békejelre. Sokat értek el a békejellel, csak egyelőre a hatás láthatatlan. Sajnos nem látszik az út vége. Lemondásra kényszerülhet Dick Cheney. A korábban már több szívműtéten átesett 66 éves amerikai alelnök bal lábában vérrögöt találtak. Az iraki háborús politika és a terrorizmus ellenes stratégia egyik atyának számító Cheneynek már 4 infarktusa volt, és ugyanennyi bypass szívműtétet hajtottak végre rajta, számolt be a Drudge Report hírportál szerdán. Ellenzők szerint az alelnök lemondása érzékeny veszteség volna George Bush elnök számára, hiszen Cheney a washingtoni neokonzervatívok vezére, és bizonyosan döntő befolyással van az elnök által kijelölt katonai és külpolitikára. Feltételezések szerint a Cheney egészségügyi gondok miatt nem tudja kitölteni alelnöki periódusát, akkor Bush másik közeli barátja és tanácsadója Condoleezza Rice jelenlegi külügyminiszter válthatja fel posztján. Cheney súlyos egészségügyi problémája ellenére a Fehérház egyelőre nem kommentálja az ügyet, megfigyelők azonban ismét azt emlegetik, hogy lemondásra kényszerülhet. Az alelnök esetében megállapított trombózis halálos tüdőembóliát okozhat. Megfigyelők emlékeztetnek, hogy Cheney hatalmas stressznek van kitéve, iraki háborús politikája kudarcot vallani látszik, az amerikai áldozatok száma egyre növekszik, a demokrata párti ellenzék folyamatos támadásainak célpontja. Múlt héten, amikor látogatást tett Afganisztánban, egy tálib öngyilkos merénylő megpróbálta megölni. Feltételezhető, hogy Cheney trombózisához hozzájárult, hogy 9 napos ázsiai körútja során 65 órát töltött levegőben az Air Force 2 fedélzetén. Lehetséges, hogy lassan az amerikaiaknak ki kell hátrálniuk Irakból. Egyetlen egy kérdés, hogy merre találják meg a kiutat Irakból. Kuwaiton és az öblön keresztül visszafelé, vagy Irán felé előre. Tehát lehetséges, hogy előre menekülnek, mert hogy egy válságot kétféleképpen lehet megoldani, és ez egy nagyon-nagyon jó kis amerikai modell. Sokszor láttuk már, hogy lehet bizony előre is menekülni. Tehát Vietnámban se csinálták másképpen. Kudarcra voltak ítélve, és egyszerűen nem tudták elhagyni Vietnámot. Mi lett a megoldás? Nem az, hogy kikényszerítették a békét, illetve hát kipróbálták kényszeríteni a békét azáltal, hogy kiszélesítették a háborút. Hát tudni kell, hogy Kennedy indította a vietnámi háborút, de Kennedy idején soha nem ért el olyan méreteket, olyan léptékeket a vietnámi háborús politika és a vietnámi háborús áldozatoknak a száma, mint éppen Nixonnak az idején, aki pedig már próbált békét kötni, csak akkorra már a Vietcong úgy érezte, hogy lépéselőnybe került. Tehát, hogy lehetséges, hogy most is ez fog történni, a béke, a háború, a béke vágy, vagy a háború ellehetetlenülése újabb frontok megnyit. Tehát nálam sokkal többet tudsz erről az egész kérdésről, én csak azt látom, hogy az a fajta racionalitás, amit mi elvárnánk a várható lépések mögött, az nem feltétlenül van benne. Egész pontosan irracionális lépések sorozata látható. Ez viszont egy jó hír abban az értelemben, hogy az Egyesült Államok, ami egy hihetetlen ilyen bizalmi tőkét, vagy szolidaritási tőkét halmozott föl szeptember 11-e után, és ez segíthette volna, hogy egy valódi világbirodalom alakuljon ki. Ez a hajójuk elment. Tehát egyszerűen így magunk között szóval, mert magunk között vagyunk, annyira hülyék, hogy ezt elpuskázták. És ilyen értelemben ez nagyon érdekes, és miközben ők próbálnak a világban rendet tenni, én most nem akarok itt jóslatokba bonyolódni, de nem. Tehát kíváncsi vagyok, hogy meddig lesz egyesült az államok, és hogy mi várható a jövőben, mert egyelőre nem úgy néz ki, hogy ott olyan nagy egység lenne. Nem úgy néz ki, hogy az 50 millió társadalombiztosítás nélküli lakosa az államoknak az boldog lenne attól, ami történik. Arra persze, hogy itt nagyon-nagyon furcsa, meg érdekes dolgok történhetnek majd világpolitikailag is szerintem, de nem tudom, hogy most előre vagy hátra, vagy hova fognak menekülni, ezt nem tudom. A kedves hallgatóknak még negyed órájuk van, hogy csatlakozzanak a szombati béketüntetéshez, a békejelhez, amely Budapesten csak 4 helyszínen lesz megrendezve. Hogyha úgy gondoljátok, hogy szívesen részt vennétek, akár a Margit-szigeti, akár a Bazilika előtti, akár a Gellért-hegyi, akár a Hősök terén megrendezendő békejelhez, akkor hívja, akkor írjatok nekünk a 06303030881-es SMS számunkra, írjátok meg a telefonszámotokat, és akkor garantáltan részt fogtok venni, ezen föl fog titeket hívni a Humanista Mozgalom munkatársa, és garantál munkatársa, ez nem, pártelnöknek nevezhet, de munkatársuk nincs, mert az arra utal, mint hogyha valaki pénzt kapna, mert vagy valaki itt senki semért pénzt nem kap, dolgozik. Szóval garantál nektek egy helyet valamelyik szektorban és egy fáklyát a ti kezetekbe. Lemondott Tony Blair kormányának egyik tagja, mert ellenzi a brit miniszterelnök nagyszabású tervét az ország nukleáris ütőerejének korszerűsítésére. Nehéz szívvel, de tiszta lelkiismerettel mondok le, közölte nyilatkozatában Nigel Griffiths, a brit parlamenti alsóházának elnök helyettese, aki lemondását követően a szerdai törvényhozási szavazáson már a kormányterve ellen szavazhat. A kormányzó munkáspárt parlamenti képviselői ugyanis fegyelmi eljárás ellenében kötelesek a kormány mintegy 20 milliárd font költséggel járó terve mellett szavazni. Tony Blair pártja a 80-as évek elején az egyoldalú nukleáris leszerelés politikája mellett kötelezte el magát. A kormányfőnek tehát nem könnyű a munkáspárton belül támogatásra lelni az atomfegyverre felszerelt tengeralattjárók vásárlására vonatkozó terveihez. Elképzelhető, hogy a miniszterelnök az ellenzéki konzervatív képviselők támogatására lesz utalva a szerdai alsóházi szavazáson a kormány indítványáról, amely legfeljebb 4 új típusú atomfegyverre felszerelt tengeralattjáró vásárlását irányozza elő. A tengeralattjárók vásárlása összefügg a Trident nukleáris fegyverrendszer felújítására tett miniszterelnöki ígérettel, amit Blair az Irán, Észak-Korea és a nukleáris terrorizmus jelentette új veszélyekkel indokolt. Gyurcsány kurva országozása után szabadon hadd kérdezzem meg, mikor lesz Magyarországon egy olyan kurva képviselő, aki képes lesz kiállni és azt mondani, hogy lemondok, ha Magyarország nem vonul ki az iraki háborúból. Magyarország nem vesz, ha a jövőben is részt vesz a George W. Bush háborús külpolitikájában szövetségesként, akkor nem vagyok hajlandó tovább viselni ezt a tisztséget. Költségtérítés számla nélkül ide vagy oda. Állj, tehát egyetértek nagyon, ez oltári különbség a magyar demokrácia és a nem magyar demokrácia között, hogy itt nem divat lemondani, ki meg divat lemondani, de itt viszont én leszek cinikus, ha megengeditek. Én ezeket a fajta lemondásokat egyelőre egy ilyen nagy színpad, nagy fináliának részeként látom. Tehát igazándiból egyelőre ez nem hoz valódi változást. Lehet, hogy egyébként ez jó jel, tehát lehet, hogy egyre több képviselő vagy hatalomban levő ember dönt úgy, hogy most önként idézőjelben megválik a posztjától, és de megmondom őszintén, hogy nem, én nem vagyok abban biztos. Ha változás lesz, az nem föntről fog jönni. Azok az emberek, igazi változásnak az a feltétele szerintem, hogy végképp, ahogy el tudtuk engedni a tervgazdálkodást és a kommunizmust, ugyanúgy el kell engednünk, hála Istennek, ezt a szabad piacot, vagy piacgazdálkodásnak, vagy szociális akárminek hívott őrületet, amely legalább annyi problémát okoz, és legalább annyira nem tudja, hogy mit csináljon vele. Most már odáig is eljutott, hogy a Föld jövőjét kérdőjelezi meg. De ha változás lesz, ennek a feltétele az lesz, hogy képesek legyünk teljesen kiábrándulni ebből, és hogyha kiábrándulunk ebből, annak az első jele az lesz, hogy nem föntről fogjuk várni a megoldást. Föntről nem jöhet megoldás. Ami fönt van, az annak a rendszernek a része, ami most éppen felbomlóban vagy összeomlóban van, és nekünk nem oda kell tekinteni. Nekünk a társadalom alapjában kell egy széles és új erőt létrehozni, ami erőszakmentes, és javaslatai vannak egy újféle politizálásra, és nem csak hogy javaslatai, hanem gyakorlati lépései vannak egy újféle gazdasági rendszerre, újféle egy újféle kommunikációra saját magunkkal és egymás között, újféle bánásmódra a fiatalokkal, tehát egy csomó konkrét dolog van, amit megtehetünk mi, a kis emberek milliói, és szerintem erre van szükség, és amikor eljön pillanat, akkor nyilván mi is, a Humanista Mozgalom is szokott képviselőket, hát ellehoztuk létre a Humanista Pártot, időről időre részt fogunk a politikában, és vagy sikerülni fog valódi politikai hatalomra szert tenni, vagy nem, de ez másodlagos az egész folyamat szempontjából, ami egy tényleg egy növekvő és erősödő az emberi élet minden tevékenységén, területén új modelleket és új etalonokat lerakó, vagy új javaslatokat megfogalmazó új kultúra gyakorlatilag. Erre van szükség, és ebben a szempontból szerintem, hogy most Magyarországon lemondanak, vagy nem, tényleg nem szoktak lemondani, és milyen jó lenne. Kíváncsi leszek, hogy ki lesz az első, bár biztos volt azért már, de szerintem ez nem annyira lényegi kérdés. Van az SMS falon egy jelzés a számotokra. Azt tudtátok-e, kérdezi az SMS író, hogy Tomcat és csapata meg fog jelenni a békejelnél Árpád-sávos zászlókkal? Persze, hogy tudtuk. Hát a humanista titkos szolgálat az Tomcat csapatában is több személlyel vesz részt. Nem tudom, hogy ezt a Tomcat így... Gondolom, hogy jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon szívesen látjátok-e az Árpád-sávos zászlókat a békejelen? Diplomatikus leszek, mi mindenkit szívesen látunk, hiszen tudjuk, hogy aki odajön, és így a Tomcat is egyébként le is írta, hogy nem provokálni jön, hanem egyetért ezekkel a javaslatokkal, és mindenki más, aki oda fog jönni, mert bármilyen színekben, mi úgy fogjuk venni, hogy egyetért az erőszakmentességgel és a nem megkülönböztetéssel, és mint ilyen üdvözöljük és sok szeretettel várjuk őket, hogyha egyetértenek ezekkel a javaslatokkal, és nem provokálni jönnek, akkor miért kik vagyunk, mi nem zárhatunk ki senkit, vagy nem... Na, hát ez tök korrekt. Én nem tudom, hogy korrekte, de azt nem gondolom, hogy nekünk ez fontos, hogy ez egy békés dolog legyen. Én biztos vagyok benne, hogy a békejelben résztvevő közül mindenki ezt így gondolja, jól is néznénk ki, ha nem. Tényleg, és biztos vagyok benne, hogy nem lesz provokáció, 17 éve csinálunk dolgokat, ennél feszültebb helyzetben is voltunk szerintem, és egyszerűen csak mi ezen a dolog, ez egy csendes, békés dolog lesz, és azok, akik oda jönnek, mert egyetértenek vele, azok biztos őkben élvezni fogják, különben mérjenének oda, szerintem. Nukleáris szimbólummal díszített bankjegyet hozott forgalomba hétfőn az iráni Nemzeti Bank, kifejezve ezzel is az ország ragaszkodását nukleáris fejlesztési programjához. A bankjegy több mint kétszer annyi tér, mint az előzőleg kibocsátott legnagyobb címlet. Zöld, kék és narancsszínű az új bankjegy, az egyik oldalán Khomeini ajatollaknak, az iszlám forradalom szellemi atyának a képe látható, a másikon egy atommag rajza a körülötte keringő elektronokkal. A szimbólum mellett idézet olvasható Mohamed prófétától, aki a perzsa férfiak tudásvágyát dicséri. Az állami televízió szerint 6 millió ilyen bankjegyet hoztak forgalomba, és további 6 millió kerül a bankokba a következő két hét alatt. A nukleáris program országos büszkeség tárgya Iránban, amely az Egyesült Államokkal és szövetségeseivel dacolva nem hajlandó külső ellenőrzés alá helyezni programját, noha ezzel bizonyíthatná, hogy nem készült titokban atomfegyver gyártására. Nemzeti szimbólum lett az atommag. Ez nem semmi. Tehát tényleg a fehér galamb és olajág, annak lőttek a fehér galamb szerintem egy izével a tridenteknek a kirógó periszkópjára fog leszállni az angol atomtengerészjárók, és nem tudom, kalasnyikovot fog a csőrébe szorongatni, amíg le nem szedik valami mesterlövét. De ez is egy kicsit olyan, mint az Árpád-sávos zászló, meg olyan, mint annyi minden. Tehát amit el akarnak venni tőlem, az ahhoz én elkezdek ragaszkodni. Független attól, hogy mit jelent, vagy mit nem. Tehát, hogyha elvitatják tőlem a jogot, hogy csinálhatom, akkor a végén akár egy atombomba is nemzeti szimbólummá nemesülhet. Kifejezetten azért, mert nem engedem elvenni, mert ragaszkodom hozzá, hogy jogomba hozzá, mert az igazságérzetemet sérti, hogy ki akarják venni a kezemből adott esetben az Árpád-sávos zászlót, adott esetben az atomfegyvert. Jó, hát ez minden tekintetben, ez fantasztikus az a hír, ezt örülök, hogy ezt hallhattam. Megvan a dolognak a pszichológiája azért. Hogy a banknak mi köze van egy atomprogramhoz? Kérdezhetnénk, ugye, de nem kérdezünk, mert nagyon jól tudjuk, hogy mi köze van, de elképesztő, fantasztikus. Erre nem talál szavakat, de nem is kell, hagyjuk így, hogy van az jó. Megszigorították a biztonsági intézkedéseket egész Németországban azt követően, hogy egy iszlamista csoport az ország elleni terrortámadásokkal fenyegette meg a berlini kormányt. Hasonló fenyegetés érkezett az osztrák kormány címére is. A terroristák azt követelték, hogy mindkét ország haladéktalanul vonja ki katonáit Afganisztánból. Az üzenetet a Kalifátus hangja elnevezésű csoport nevében tették fel a világhálóra vasárnap. Osztrák szakértők kétségbe vonták a fenyegetés komolyságát. Németországban viszont aggódnak, hiszen egy nappal korábban egy iraki terrorcsoport két német túszak kivégzésével fenyegetőzött, amennyiben Németország 10 napon belül nem vonja ki csapatait Afganisztánból. A németek ezért komolyan veszik a fenyegetéseket, országszerte meg is erősítették a biztonsági intézkedéseket. Schäuble belügyminiszter nem tart kizártnak egy terrortámadást, de mint mondta, Németország emiatt nem hátrál meg. Afganisztánban mintegy 3000 német katona szolgál. Nem lehet véletlen. Parancsolj! Mondjad! Hát jó, hát aggódnak, tehát ez örömteli, hogy aggódnak, láthatóan tényleg komolyan aggódnak, hosszú órákon keresztül vitatkoznak azon, hogy a játékboltokban lehessen-e igazi, vagy tehát lehessen-e kis tankocskát kapni, meg kis pisztolyocskát kapni, meg kis rakétácskát kapni. Arról, ha majd nagyon tényleg aggódni fognak majd, akkor szerintem arról is elkezdhetnének vitatkozni, hogy az igazi tankocskákkal és rakétácskákkal mi legyen, és legalább ilyen nagy szakértőket összehívhatnak. Minden okuk megvan, tehát az elmúlt évek megmutatta, hogy és most megint idézni fogok egyik írásából a Szilónak, aki a humanista mozgalom alapítója. Tehát az van, hogyha ő azt mondja, hogyha az új generáció nem kap részvételt, maximum annyit, hogy ilyen mint a gyerekek beszélgethetnek a tévében, meg rockkoncerteken politizáló fiatalok az ártatlan pólóikon politizálhatnak csak, vagy csak olyanokat mutatunk be, akik cserkészszellemben tisztogatják a pingvinek tolláról az olajat, anélkül, hogy megkérdeznék, hogy ki eresztette meg, miért ezt az olajat hova. Tehát ha ez lesz, akkor az új generáció azt fogja csinálni, amit Párizsban csinált, vagy Franciaországban, ami Magyarországon történik, és nagyon komoly gondok elébe nézünk. Tehát ez tény, és hogyha aggódnak, akkor emiatt is aggódhatnak, hogyha attól aggódnak, hogy az iszlám fanatizálódik, akkor minden okuk megvan rá, és reméljük, hogy ez az okok utáni kutatás el fogja őket odavinni, hogy meglássák, hogy úgy néz ki, hogy más vallások is fanatizálódnak, mint ahogy mondjuk az oklahomai robbantást, ha jól tudom, egy másik vallás extrémistája követte el, tehát úgy tűnik, hogy az erőszak minden formája nő, és kétségtelen, hogy sem a pedagógia, a hagyományos pedagógia, a hagyományos pszichológia, a hagyományos vezetők hagyományos módszereivel nem tudnak mit tenni az erőszak őrült spiráljának növekedésével. Sajnos, és hát látszik az iráni vagy bármelyik példán, hogy az állam jelenlegi formájában nyilván egyfajta átörökítője az erőszaknak. A demokrácia formális volt-e nem, hogy átörökítője, hanem generálója az erőszaknak, hiszen az embereket ugye egy ideig át lehet vágni, de hosszú távon büntetlenül nem nagyon. Ebben csak reménykedni tudunk. Végül Ördögi Géza SMS-ével zárjuk a sort, aki azt írja, ennek a buta primitív iráni népnek a fiai, ha leukémiát, vérrákot kapnak egy nukleáris csapástól, akkor is csókolgatni fogják a szaros bankjegyüket? Hát én erre azt tudom válaszolni, hogy nem szabad a külsőségek által hagyni magunkat megtéveszteni. Alapvetően nem az atomjeles bankjeggyel van a probléma, hanem az atomprogrammal és az atomfegyverekkel. Ezek pedig nyugaton, Franciaországban, Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban épp úgy megvannak, mint Iránban. Tehát a különbség a lényegi kérdésekben nincsen meg, pusztán csak annyi a különbség, hogy Iránban, illetve az iszlám világában nem volt felvilágosodás, ezért ők nem olyan cinikusak és képmutatóak, hogy galambot, Picasso galambját pingálják a bankjegyeikre, miközben fegyvereket gyártanak. Ők olyanok, mint a gyerekek, a mi szemléletünkben. Tehát ők őszinték, tehát ők őszintén örülnek és ünneplik a saját atomprogramjukat, nincsen meg bennük kvázi ez a képmutatás. Persze a lényeges kérdésben pontosan ugyanolyan agresszívak, mint mi vagyunk, és ez veszélyezteti a bolygót elsősorban. Hát azért annyit tegyünk hozzá, és ez nagyon fontos, hogy itt nem a buta iráni népről van szó, hanem néhány buta iráni vezetőről, és nem az iráni népről, aki egyébként, amennyire én tudom, nem is igazándiból szereti elfogadni az iszlámot, mert van nekik egy ősi vallásuk, és egyébként egy nagyon ősi kultúra. Hát a vallási terrorra hadd utaljunk, amely uralkodik Iránban, illetve az alkotmányra, amely a Korán. Most, hogyha a iráni népről beszélünk, akkor bedőltünk az Egyesült Államok, illetve a nyugati hatalmak agymosásának, és kezdjük azzal, hogy ne gondoljuk, hogy az iráni nép bármivel butább, mint a miénk vagy az amerikai. Ha valahogy, szóval nem hiszem, hogy ez az út, és hogyha szabad egy mondatot mondanom, akkor legyen ez a megbékélés, meg az egymásban a közös keresés a végefő cím, és mondjuk be még egyszer, hogy www.pkl.net, regisztráljatok most hétvégén 17 órától szombaton a Fáklyás békéjelbe magatokat, és gyertek el, és álljatok ki a békért, meg küldjetek egy erős jelet, és legyen részletek egy nagyon, nagyon klassz élményben. Az a jó hírem számotokra, hogy 42 telefonszámot gyűjtöttem össze, tehát 42 olyan jelentkező volt az SMS falunkon, aki szeretne csatlakozni, ezeket a telefonszámokat egyenként föl fogja hívni a humanista párt erre szakosodott elnöke. Így van, egyébként, hogyha valaki még szeretné jelentkezni, most már ne írjon a rádió számára, hanem írjon nekem közvetlenül, írjátok föl, hogy 70-es 280-25-09, és köszi Robi a lehetőséget. Én köszönöm a humanista párt elnökének, Váradi Tibornak, valamint a békejel szóvivőjének, Szigeti Balázsnak, hogy felvilágosított minket a részletekről. Én sikeres békejelet kívánok, és természetesen én is ott leszek. Köszönjük szépen. Köszönöm. Hát ez volt a Demokrácia Részvénytársaság mára. Köszönjük a figyelmeteket. Az ünnep előtt még a holnapi napon találkozni fogunk, úgyhogy tartsatok velünk holnap reggel a Szélső Középnek a fórumán, a 7:30-tól 9-ig tartó reggeli ébresztősóban, majd pedig este a mi kis közéleti politikai kibeszélő sónk a Demokrácia Részvénytársaság aktuális ülésén is. Sziasztok! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól folytatódik.